szavarhatat? Ja. Hagyd a betegkel, ráveg az eredmények. Kör, hogy odaadják. Aztán is szóltam az eredményekkel egyik mindent. Jó. Sőt, vissza. Itt van még egy piros autó? Itt van mindig. Ott áll. Ott áll, mert bakolja be a röggeidvel, fájt. Pokolja. Pokolja, fájt. Nem tudom mi. Na, az övé. Azt mondtam, hogy elviszi a vékonyakat is. Viszi a vékonyakat? Nem, csak a vastagot viszi. Meg az nem. Jól vettük a... Elmegyek, jövök most már. Mindjárt jövök vissza. Biciklivel vagy? Azzal vagyok. Most van egy kettő, elmegyek egy óra, akkor sorba, ott is akkor meg kell, hogy kapjam. Akkor így. Na, megyek, na, szia!